سوره قلم چمکی دوانزه آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم نون پردگارسی چو معلوم امندر کیا چو مراد والقلم وما یسترون قسم چو قلمک یمسی مخلوقاتن ہن تقدیر لوی محفوظ اس پیٹ لکھنا آمد چو بی چو قسم تیمن ملائکن اندی لکھنک یم لوکن انز عمل لکان چی ما انتا بنیامت ربک بمجنون توی ناز چون پنیس پردگار سند فضل سویت مجت دیوان ات پر تونج نبوت اک منکر ونان چی غرز چوکی تو چو نبی برحق شک شبہ ورائی وین لکل اجرن غیر ممنون بیشک تونج خطر چو لوکن تبلیغ آکام کرن خطر لوکن انزن یش کتن پر صبر کرن خطر سبور ثواب یوسن زہ وبرون چو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بیشک تو بیشک رتن خلقن ہندس اعلی پیمانس پر پد کرنا آمت تہذ پریت کاما اعتدالس پٹ مجنونس کت چھ کامن اندر توازن تو اعتدال دشمن تہند یم ام قسم چی کت ونان تمیک بریو تھی کان غم فستب سرو ویب سرون بیائیکم المفتون ان قریب وچھو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وچھن تم تہ اندر کچھ مجنون تو دیوان جنون حقیقت عقل زائل گھن عقل ہند غایت چھ نف و نقصان فکر تر نف و نقصان گو سی اس ابدی آس پس نن قیامت دہ تم تہدین دشمنن کہ عقل تو گاٹل اس بائیمان یمو یہ نفی ابدی حاصل کور مجنون تو دیوان اس کافر یعنی یمے دشمن یم امی نفی ابدی نش محروم سپدت ضرر نقصان ابدیس مبتلا سپت ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیله وهو عالم بالمهتدین بے شک تہ پردگار چھ تس شخصس وار زانان اس تہ وتہ نش ڈول سی وار زانان سج وتہ پہ پکون لہذا دی سی پریت کانس جزا تو سزا ویل تہ سپود معلوم کہ تھی پزس پہ تہد دشمن تہد دشمن ابزس پہ فلا تو علم قزبین پس مز مانو تھی ان منکرن ہز کت اس پہ آز تان مونوق ودو لو تدین فیدین تم یان تھی گھو نوز بلّہ پنس فرض منصبیس یعنی تبلیغس بت پرستی ہندس تردیدس مز تہند رعایت خاطر ہنا نرمی کریں تیل کران تم تہندس مخالفت اندر نرمی ولا تو تل حلاف مہین تھی مز مانو تہذ کت خصوصاً تتس شخص سن کت اس زیادہ قسم ہاوان آس پنو یچ حرکتوں مک خدائس تو لوکن نش بے وقت تو ذلیل آس ہماز مشائم بنمیم اس زرک تو تان دیوان آس اس وناون کران پھیران آس منا للخیر معتدین اسیم اس رچو کامو نش لوکن پتھ رٹون آس حد نش ڈلون آس بدکار تو گناہ گار آس اتل باد ذالک زنیم اس بدمزاج تو ثچل آس ام ساری علاوہ ولد الزنا تس غرض کہ تم حض مانو تہذ کت ان کان زا مالم و بنین یم مکھ کہ سہ کیا مال وول تو شر گبر وول یعنی دنیا اندر آ صاحب وجاہت اتس شخص سن کت مان نش تہ ممانات کران یم مکھ کہ اتس شخص سن عادت چھ کہ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین یل تمس بروٹ کن سن آیات پرن یوان چھ سہ چھ ونان یم چھ بے سند کت یم نقل چامس کرن بروٹ مین نش سنسمہ علی الخرطوم اس کرو داغ ان قریب تہذ نشت پہ یعنی قیامت دہ کرو تہذ کفر سبب تہذس بتس تو نشت پہ سہ علامت یم سم ساری لوگ پرزنوان آن تم سپدن تم وار ذلیل تو رسوا انا بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنہ بے شک اس مکین لوکن آزمائش کرم سامان عیش دن ست اس پہ یت پہ تم مغرور اس وچو یم ان ایمان خدا سندس کن آسنس کن یم کرن ناشکری کفر شرک سیت اتھ پاٹ اس آزمائش کر تمن بروٹ باغ والن یہ اسک باغا حبشس مز یا یمنس مز ام باغ چس خبری مکن لوکن تمن باغ والن ہند قصہ اتھ پاٹ کہ تمن باغ والن ہند مول اس پنہ وقت ام باغ کی میوک اک بوڑ حصہ غریبن تو مسکین اندر تقسیم کران یل سہ امہ عالم گو ام سدو نیچو دوپ یہ سون مول اس آمک تو بے عقل کہ یوت حصہ ام باغ کی آمدنی ہند اس مسکین دیوان ہرگہ یہ سوری میو اس گرے انو سٹھا فائدہ وات چنانچہ ات پہ سپد یہ متفق از اقسم لا یسرم النہا مصبحین ولا یستسنون یل تمو پان ون قسم ہو کہ صبح سلی گسو اس ضرور ام باغک میو ژٹنہ خاطر ایتی اعتماد وسوق سان ونک یہ کت کہ ان شاء اللہ پرن تہ گوک مشد یل ام قسمچ بدنیتی سپز اہند دلن اندر فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون پس پھور اسہ رات مزی ات باغس سندس پروردگار سند طرف کنوی واو پچا یت نار سیت اس یم سیت سوری باغ دزت گو ونی اس تم شنگتی فاس بات کا سریم پس سپد سہ باغ زن تر سرسی دروت اس وائن آمت وطن آدو مصبحین پس ہوت تمو صبحس نندر وچت اک اکس آلو دن انغدو علی حرسکم ان کنتم صارمین وچو بایو وچو سلی گری زمینس پیٹھ چوئے غرض میو چٹنک فانطلقو وهم یتخافتون پس درائے تم پان ونی اس لوتی لوتی کت کران یوت نہ کانہہ بوزی ان لا یدخلنہ الیوم علیکم مسکین یت نہ تہ نش آز ات باغس اندر کانہہ مسکین تو محتاج اچت ہیکہ وغدو علی حردن قادرین پس درائے تم پنہ خیال کنس نہ وننس کنس نہ دنس پیٹھ قدرت ول زانت خیال اسک آز دمو نس کنس سوری انو اس پنوی گر فلما راوہا قالو انا لدالون پس یل توت وچت تت پیٹھ نظر پیک باغ کس ات حالس پیٹھ دپن لگ اس لگ مچ خبر کوت اس وت رومس کیازی یت چھ باغ واغ اس نظری یوان توپت یل اور یور نظر دک معلوم سپدک یقینن چی سوئے جائے تم سات لگ ونہ بل نحن محرومون بلکہ چھ تم نعمت نش محروم سپد مت قال اوسطهم الم اقل لکم تمو ون روس ہنا جان پہن انسان اس سہ لوگ دپنہ مے ونو نا تہ کہ اس نیت مہ کرو مسکینن فقیرن دن سی برکت بنان امی مخ فرمو اللہ تعالیٰ تس جان انسان لو لا تسبحون توپ دپنک ون یہ سانہ بدنیتی ہند ہند شام تو بن اس کہ بنوس مگر ون کون کران ون کون کران تھی توتہ خدایس کن توب تسند یاد کرنے سی تسبیح پڑھنے سی دیو ات گناس اس معاف کر سو ام خود زیادہ کان تکلیف اس واتن قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین چنانچہ ساروی ہوت پرن توب کران سون پروردگار چمن ذات پاک اس بے شک پن پانس ظلم کرون اس کور قصور فاقبل بعدهم علی بعد یتلاومون پس پھیر اڈ اڈن کن اکھ کس ہوتک الزام دن اس پٹ عادت چھ لوکن ہند کہ کام خراب گچت اکھ اکس ٹھلی دیوان پانس پیٹھ چھ کانہہ تہ بور ہیوان قالو یا ویلنا انا کنا طاغین توپت لگ سری متفق سپدت وننی کہ افسوس واقعی اس سری حد ڈلون یہ اس اندر اک سند یوت خطا بلکہ چھ سری ات خطاس اندر ات خطاس اندر خطا کار چھاو دسی ست ون اندن کہ یہ اس اندر اک سند یوت خطا بلکہ چھ سری ات اندر خطا کار چھاو دسی ست نیر کہ سری کرو اکوٹ توب اسا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون شاید توب کی برکت ما کر سون پروردگار اس ام باغ بدل ام خود رت باغا ہتا دنیا سندر یا آخرت سندر امن رسو سپدا معلوم کہ یم لوک بائی ایمان بخل سب سبزک بدنیتی یمک سزای نقصان تلوک مگر توب کی برکت کورک اللہ تعالی دنیا سی اندر امیک عوض آتا چنانچہ تفسیر روح المانیس اندر چو عبداللہ ابن مسعود سند قول نقل آمد کرن کی تمن آو ام خود رت باغ عطا کرن اللہ تعالی فرماوان کذالک العذاب اتھے پوش آسان سون عذاب ای مکیو کافرو تہ تہ کیا چھو اتھی عذابک مستحق سزاوار بلکہ ام خود سخت عذابک سزاوار کیازی عذاب یمک ذکر کرن آو یاو تمن کرن محض کس معصیتس پہ تھی کہر تو شرک کران تب ام کھت زیادہ ول عذاب الآخر تکبر لوکانو یا لمون آخر تک عذاب یم دنیا کی عذاب کھت سٹھا بوڑ کیا رت اس ہرگہ یم قافر ات کت وار زانہن ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بے شک پرہیزگار ہند خاطر تہندس پروردگارس نش آسائش ہند جنت یعنی جنتس واتن سبب تو ذریعہ چھ تقوا تو پرہیزگاری کافر تو مشرک ام نش عری تو خالی لہذا کت پہ ہکن تم جنتس واچت افنجعل المسلمین کالمجرمین کیا اس کرو کو فرمان بردات نافرمان برابری ما لکم کیف تحکمون ای کافرو تہ کیا گو تھی کم بچھو یہ فیصل پانس پہ دیوان ام لکم کتاب ان فی تدرسون کیا تہ نشا کان آسمانی کتابا یت مز تھی پران چھو ان لکم فی لما تخیرون بے شک یت کتاب مز لکھت تہند خاطر سو چیز اس تہ پسند چھو یعنی تت کتاب مز کیا چھو لکھت کہ آخرت اندر کیا یہ تہ عطا کرن رس مزود ام لکم ایمان علینا بالغتن الى یوم القیامہ کن اس پہ ذمہ کھتمت کی قسم یم اس تہد خاطر ہمت یم قسم قیامت تام برابر باقی روزون یم پھٹن زان یم قسم یت کت پہ ہاؤن آمت کہ ان لکم لما تحکمون بے شک تہد خاطر تم چیز یم چیز تہ پنہ حق فیصلہ کرو یعنی ثواب تو جنت سلحم ایہم بذالک زعیم تھی پھرتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن کہ تہ اندر کچھ امیک ذمہ دار ام لہم شرکاو کیا تہند ٹھہرم خدا سند شریک چھ تمن ام کت ہند ذمہ دار کہ تمن کیا بن اخرتس اندر ثواب تو جنت فل یا تو بشرکائہم ان کانو صادقین پس کرن تم پیش تمن شریکن ہرگہ تم پوز ونان چھ غرض یل نہ یہ کن آسمانی کتاب اندر تھی نہ سان طرف ات پہ کان وعدہ اس بنزل قسم آس ہے نش ام کت ہند ذمہ دار یمو اندر کان بنان نہ تہند شریکو اندر پس ام بے بنیاد کت ہند دعوا کرن یہ ون کہ لئے رجا تو الا ربی ان لی اندہ لل حسنا یعنی ہرگ بہ خدایس نش واتن یم تس نش بن رچ مزور کتا شرمناک کت چھ ام پہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ تمن کافرن کتا رسوئی آس قیامت دو یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون سہ دہ تہ چتس پاونس قابل یم دہ گروزی ہند تجلی ننراون یی توپت یہ سارنی لوکن سجدس کن ناد دن یم کافر دنیا اندر خدایس کن نمان اسن یعنی نماز پران اسن تم ہیکن نہ تم وقت سجدے دت حدیث شریف اندر چکہ اللہ تعالیٰ ننرا قیامت دہ پن گروز ننرا مراد کان خاص صفتہ یت کن مناسبت موقع گروز آو ون تت حدیث شریف من چکہ یہ تجلی وچت دن ساری مسلمان مرد مسلمان زنان سجد یم دنیا اندر بین ہاؤن خاطر سجد دیوان تم ہیکن نہ سجدے دت تمن گھ کمر شسترچ پٹ ہو تم ہیکن نہ بون کن نمت یہ امہ تجلی اثر کہ مخلص بائیمان سپدن مزتر سجدہ دنس پہ ریاکار تو منافق کرہن سجدہ دن اراد مگر قدرت لبن نہ تم سجدہ دنس پہ کافر نشن کت خاشیاتن ابسار ہم ترحقوم ذلہ تہذ اچھ پین شرمندگی سب بون کن تمن پہ آس ذلت رسوئی ولنہ آمت امیک وجہ امیک وجہ آس یہ کہ وقت کانو یداؤن علس سجود وہم سالمون یمن اس دنیا اندر سجدس کن ناد یوان دن یعنی ون اسک یوان کہ ایمان انتو معبود برق سن عبادت کرتو تم ار تو ور است خدائے سن عبادت تو بندگی کران امن آسن قیامت دو مختلف حالات کن وقت آسنک غیرت غالب سپدت اچھ ہور کن در لگان تو کن وقت آسنک غلبہ ندامت اور خجالت وز بون کن پیوان فزرنی من یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون تھی ترو مے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی تمن لوکن یم یت کلامس یعنی قرآن مجیدس اپس گنزران چی موجود حال سی پیٹ تم بریو پروا یمن کون چھ جلد عذاب کرن یوان تم بامبریو یمن کون چھ جلد عذاب کرن یوان اس تم واتناوان پائی پائی بتدریج جہنمس کن تم طریقہ کی چینی نتیم کی کت بلائی کن چھ واتان بوملی لہم من نقیدی متین سردس چھس بہ تمن مہلت دیوان بے شک میون تدبیر چھ سٹھا مضبوط محکم ام تسلوم ماجرن فہم مم مغرم مسقلون کوتا تعجب یمن ہندس انکار نبوتس پیٹھ کیا تشو تمن نش تبلیغ و دعوت کرنس پیٹھ کیا مزور تو عوض منگان پس کیا تم تم کسی بارس بارس تل لگمت تھوت چن ہیکان وچت تم کسی بارس تل کیا لگمت تو تھوت چن ہیکان وچت امین دہم الغیب فہم یکتبون کن تمن نش غیبک علم سہ محفوظ تھون خاطر تم سہ لکھان یعنی یمن چا خدائے سن احکام بیئی کن ذریعہ واتان تائیں کہ یمن کیا ضرورت تہند مطابقت پیروی ہنز کہ کت ظاہر کہ یمو دویو کتو اندر چھن تمن نش کانہ کت ونے یم تہندس نبوتس انکار کران چھ تو کت بناس پیٹھ یل تہ معلوم سپود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یم چھ کفر سبب مستحق عذاب ون یس تمن مولت یوان چھ دن سو چھ امی موقعہ یت ناو تہنز برن یی مقرر وقتس پیٹھ سپدن تم ضرور گرفتار عذاب فس پھر لحکم ربک پس کریو تہ پنس پروردگار سندس ات تجویزس پیٹھ صبر ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وہو مقزوم دل تنگ سپدنس اندر مسب دیو تہ گاڑی ہنز یڈ اندر اچ ونس پیغمبرس یونس علیہ السلامس ہی تم سپد دشمنن پیٹھ عذاب نازل نہ سپدن موقع دل تنگ سہ وقت تہ پیو چتس یل یونس علیہ السلامن پنس پروردگارس مونگ دعا یت حالس مز کہ تم اس واریاہن غمن اندر بڑمت سہ دعا گو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبز بالآرائے وہو مذموم ہرگاہ نئی احسان خداوندی تمن دستگیری کرے ہے نتیہن تراون تتھ حالس اندر یت حالس اندر گاڑی ہند شکم اندر کڑت میدانس اندر تراون آئے یچ طریقس اندر مگر اللہ تعالیٰ کورک توب قبول سوئی گئی دستگیری کرن توب قبول کرت اونک نہ روب اجتہادی غلطی ہند سس نہایت بدحلی فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین بلکہ کر تم پن پروردگارن برگزید تمن کرن زیادہ مرتبہ تا تم کرن صالحو اندر امل چھ غرض پنہ اجتہاد موجوب عمل کرن کوتا مضر ثابت سپد تہند حق اتھے پاٹ مز کرو تس جلدی کافرن عذاب نازل سپدنس اندر بلکہ کرو تس صبر تو توکل تمیک پھل تو نتیجہ نیر سٹھا رت وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ یم کافر یلی قرآن مجید تہند زبان مبارک بوزان چی سخت عداوت کے سبب چی تہ کن تتھے پاٹ وچھان زن اچھوی سیت کھت ژنہن تہنز اچھ لگن سیت ما ڈلن تو نیرت گژھن تہند پائی مبارک تہ یو پتھر لائن شدت عداوت مکھ چھ تم تہ ونان نوز باللہ مت تو دیوان وما ہو الا ذکر للعالمین حالانکہ قرآن مجید اس تمن پران چھ یہ ساری جہان خاطر بوڑ نصیحت واز